Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Det bliver talt med tal på de næste 55 minutter. Der er regnskaber en masse, der skal dissekeres her onsdag morgen. Men fortvivl ikke. Jeg har mandet op med dem, der kan gøre selv de tørste analyser. Spændende. Lav Svendsen, her i studiet, der er det dig. Ja. Vi får også Carsten Hellmann med på telefonen om et øjeblik, CEO hos ALK. Han får altså lov til at give os sin version af det ret flotte regnskab, der er landet fra ham her til morgen. Så skal vi tale med Johannes Møller fra MW Compounders om ISS. Og sidst i udsendelsen er der tykke aktieanalytiker Per Fogh også igennem tal fra Novozymes Per, der er fra Sydbank. Så der bliver rigeligt at se til, Lars Svendsen, lad os kaste os ud i det. Ja. Det er en voldsom morgen her med så mange regnskaber. Ja, ja, det er det. Og selvom humøret vel egentlig er meget godt på markedet efter i går i USA, hvor de steg jo kraftigt med 2% på grundlag af, at inflationstal om sider er faldt. Det vil sige, nu måske er kurven knækket, i hvert fald for første gang lavere, ikke mere, altså vi fik 8,5% inflation i juli, hvor sidste tal var på 9,1, står der. Så det var ligesom første gang, der er noget, der er begyndt at sige, nu går det ikke bare den forkerte vej. Og så stiger aktien 2%. Det burde vi jo ride på ryggen af, men det gør vi ikke. Ikke helt nej. Nej, nej, fordi der er ligesom nogle bøvser ved, at der er kommet regnskaber, og det har sendt Ørsted ned med 7%, og Net kommer lige for et drag over nakken på 13. Jeg ved ikke helt nøjagtigt, hvorfor at Net kommer ned og skulle have sådan en, men på hatten, den har jo endda været markant høj, og så i øvrigt er det en ret, det er en aktie, som står på shortlisten, mærkværdigvis, synes jeg. Jeg synes mærkværdigvis, men ikke fordi jeg vil sige, at den skal op. De er jo sådan offentlige ansatte, de er jo, og i gamle dage lavede de jo systemer for firmaer, nu laver de jo for offentlige, så kan de er jo gået ind til den evige hvile, som det hedder, men de har sådan lidt forretningsmodel. De får bare den ene ordre efter den anden fra det offentlige. Ja. Mm. Og når du er inde der, så er du jo ligesom, at du har jo solgt din frihed til dem, fordi man skal jo videre og videre og videre. Du er ude og begyndt på et spor, ikke? Og den, der laver skattesystemer i land, hvor skattetrykket er 70%, han har jo reddet sin egen røv. Og så kan vi andre sidde og vente på, at vi bliver mishandlet af deres systemer. Men altså, så derfor er det, jeg synes ikke, det er interessant aktie, men den har været meget høj, men den får altså tæv nu, og jeg tror lidt, det der sker der, og såvel som i Ørsted, det er det, som jeg havde oplevet i sidste uge, når det var på Novo, at regnskabet var jo sådan set godt nok, det var der ikke nogen, der kan brokse over, men man finder ud af, hvor højt prissat er den her aktie egentlig, og siger, hvad, når du så kigger fremad, det skal vi jo gøre som en nytænker med store alt muligt andet, så siger jeg, hvordan skal den blive vanvittigt dyr? Så siger man nej. Og så siger man, farvel selv, find på noget bedre. Mm. Og det, jeg tror, det er det syndrom, den tankegang, som rammer dem. Det er ikke dårligdom, men det er, at man bliver bange for højden. Det er ligesom, at man går op af, hvis du har været i bjergene, så går man op der, og man går op, og så lige pludselig kommer til at kigge, og siger, hold nu kæft, så bliver man dårlig, og går ind mod væggen, og står og klamrer sig til det, inden man tør gå videre. Ja, det er sådan en. Jeg tror, det er den effekt, vi oplever. Okay. Ja. Men altså, gevaldig hug, nu står jeg her og stammer til Netcompany og Ørsted. Det er også altså skræmmende at kigge på. 12% ned for Netcompany er næsten 13 faktisk, og Ørsted får altså også et slag. Ja, og det er jo mange, altså her for første er det jo mange penge, for det er jo sådan en 400 milliarder kroners aktie. Mm. Så det er jo altså 25 milliarder papirkroner, er det jo kun. Men altså, der forsvinder ud i den blå luft. Så det er, hvad det er. Men så har vi jo så også ALK, der er kommet ud. Han har jo profit warned, eller kan det være vel, altså opjusteret forventningerne her for kun en uge siden. Ja, dem skal vi jo tale med lige om lidt. Ja, men altså, så han redder os jo op af ISS, kravler også op på sit regnskab. Så har vi den der mærkelige aktie. Jeg synes, det er underligt med ISS, men det kan vi snakke om lidt jo. Men Vestas, han er jo, han kom jo med regnskab, og ja. Det var altså, du ikke glad for. Nej, jeg synes, det var, nu havde jeg ikke så meget tid i går til at studere det i detalje, men det ser jo rædselsfuldt ud. Og så kommer man og fortæller om, at den amerikanske stat vil forære med energisektoren en masse penge, og så synes man, det er godt. Men altså, de skal lige redde sig igennem superdagen først, og det er jo det, der er problemet. Det der, det er, altså, og, i dag så er der også, nu kan jeg se her på Jørgen Vester, nogle, nye kursmål fra nogle af banker og broker osv., og de sætter dem ned, undtagen en, som ligger ned på 140, han sætter den op med 5 kroner. Mm. Det er jo lige meget. Det er jo det andet, jeg mener, aktien skal. Men så han ligger jo nok rigtig nok, men de andre, de regulerer dem jo også ned. Altså, jeg ved, altså det er i min optik. Du ville ikke røre Vestas, hvis du havde den på depotet, så ville du simpelthen sælge den. Jeg ville sælge den, og jeg overvejede faktisk, nu må jeg ikke short den. Jeg ville faktisk short den. Nå, okay. Det er skævt. Fuldstændig skævt. Lars Svendsen, der kommer faktisk også regnskab fra Nordex. Jeg ved ikke, om det er landet. Altså, det er en frygtelig virksomhed. Den er Vestas, jo i respirator nærmest hele tiden. Den er så tosset. Så er det hele vindmølleindustrien, der bare har det virkelig skidt, ja, Svendsen? Det har den. Hele industrien. Og altså, Vestas kom jo ud og har jo direkte tab på at konstruere de her enorme maskiner. Og selv nu var der så også lidt problemer for og nedgang for deres service. Sektor, ikke? Og så de praler af, at de har 19 milliarder i ordrebog, ikke? Ja, hvad hjælper det, hvis de taber 5 øre på en krone, ikke? Er det så et aktiv at have en ordrebog? Nej, det er det ikke. Så siger de, at vores salgspriser på de næste møller er meget højere. Ja, det skal de jo også være. Altså, de havde et dækningsbidrag på 3%. Det var det, hvis overskudsgraden lå der, og så har du jo dine overhead-udgifter, ikke? Du skulle jo ligge på 23. Altså, og nu har de sat priserne op med 22, så er der nogle analytikere og nogle andre aviser, der skriver rige maskiner og folk og det der. Der synes, det er fantastisk. Ved du hvad, det der, det er blevet langt væk. Ja, jeg kan godt høre, at din begejstring ligger på et meget, meget, meget lille sted, ja. Lars Svendsen. Der var også et regnskab i går fra Genmap, som landede efter aktielukket. Jeg ved ikke, om du nej, har fået det studerer jeg ikke. Det er en aktie, jeg har opgivet, da jeg gik glip af de der 9 millioner. Så, så bliver du bitter. Jamen, jeg følger ikke med i ham. Den har jeg opgivet. Det må hele Larsen og sådan nogle typer. Og der er jo masser, der er interesseret. Det er jo ikke alle, der vil vide om. Og alle de der er interesseret i, de fortæller jo glad og gerne, hvad de mener om det, så du det kan også have, at der er nogle af vores lyttere, som er interesseret i Danmark, som kan dele nogle betragtninger om det regnskab ude på Facebook-trådene. Det er bare dejligt, når I gør den slags og hjælper hinanden og bliver måske endnu bedre til at se, hvad der foregår i de her selskaber. Svendsen, jeg kunne godt tænke mig lige at hoppe tilbage til det her med de her CPI-tal, der landede i USA i går. Altså, det er mere for at finde ud af, er stemningen nu bare fuldstændig vendt igen? Skal vi bare op af herfra, eller kan man lægge så meget kraft ned i et enkelt inflationstal? Nej, det kan du jo ikke, og du også sige, at vi har også, jeg tror faktisk også, der kommer nogen fra Danmark her. Ja, de kom i går også. Kom de i går? Ja, de var ikke så gode. Nej, de var dårligere. Nå, det kan man se. Men altså, generelt er inflationen jo, USA har en mere brutal økonomi, hvor tingene knalder hurtigere igennem end Europa. Det er sådan en tomfingerregel for sådan nogle tal. Men det er lidt mere sådan, de er sådan gunslinger derovre, ikke? Så det kender vi jo så på en forfærdelig måde med alle deres skyderier. Men altså, det er sådan mere lige på og hårdt i USA, men det skal man lige være klar over forskellen, men nej, det er da lidt at hænge hatten på, men hovedsagen er jo ligesom, at noget begynder at blive bedre, og vi har jo også set, at olieprisen jo, den er nødt til at komme ned omkring 90 nu, og, men der var så en røverhistorie ude, som jo passer bedre ind i billedet måske, jeg tror det er rigtigt, men det er jo, at den skal lidt nedad, fordi den har været vanvittigt højt op, men der skulle være mangel på, alvorlig mangel på diesel i Europa. Og Europa har et stort dieselforbrug, fordi vi kører jo, altså det er noget med knap 30% af alle personbiler er jo dieselbiler i Europa. Den der hoppede amerikanere aldrig på. De skal købe diesel i en personbil i USA. Jeg tror, du er en idiot. Altså det er simpelthen, det er out. Men det gør vi i Europa. Og det skulle faktisk være et markant problem nu, at skaffe diesel. Og man kan også se lidt på mit kære skibsmarked, hvor der er et enormt gab på heavy fuel, hvis du kan bruge det og har en skrubber, eller skal købe med compliant fuel, som har 0,5% svovl. Og det der, man kører ned på en tankstation her i Europa, der er jo ikke 0,5% svovl i, der er der 0,05. Altså, okay. De er helt dernede, der er praktisk talt ikke noget svovl i. Ikke? Men skulle der også være tændstiksæsker på. Der er altså problemer i energisektoren stadigvæk. Det er ikke overstået. Men Lars Svendsen, Vil du ture at købe op nu sådan i forventning om, at nu kører aktiemarkedet altså bare opad, og så skal man bare hoppe ind her, eller er det allerede løbet fra? Jeg kan se, der er masser af vores lytter faktisk, der skriver allerede ind på sms'en. Er det kørt forbi mig nu? Jeg havde ellers tænkt mig, at jeg ville hoppe ind i det. Ja, vi sidder og fisker. Jamen, jeg har jo købt op. Jeg har lige solgt nogle aktier forleden, det er nogle olieaktier, men bortset fra det, som jeg skal ud og købe noget nyt til, fordi olie nok skal give sig, men ellers så er jeg jo helt låget op praktisk talt, så jeg har jo kun til den almindelige reservetang, vi skal have. Så jeg mener, at man skal være der, og du skal mest være i skibe. Du skal passe på olie, fordi olieprisen vil falde, tror jeg. Der skal man nok trække snuden lidt til sig. Og så skal du være i noget, som kan flytte sig opad, og det... Og på længere sigt, så bliver det måske også bilindustri og sådan noget, vi skal have fat på, men det er lidt tidligt. Men der er, ja, du skal være med. Ja, du skal være optimist. Er du fuldt investeret også hjemme i hjemmeskuffen? Ja, det er det, jeg taler om. Ja. Jamen, det er jeg, og herinde er jeg jo sådan set også. Ikke? Mm-hmm. Og den der med, at vi får en recession, hvis inflationen kommer under kontrol og begynder at, sådan for alvor at gå nedad, måske mod 5, ikke? Vi ligger jo, 8,5 er jo stadigvæk høj. Så vil recessionsfrygten jo dæmpes, fordi det er jo den der købekrav, vi bliver et op, ikke? Altså det eneste, der kan stede, det er citronvand, ikke? Alt det andet er sted. men det er jo, jeg er jo nede og skulle købe en kold lille koldskål, der er stedet en krone igen til 24 kroner. Jamen den er jo allerede, der burde jo koste 17 kroner. Du ved godt, du skal fiske den, når der er på tilbud, det er den af til 10 kroner. Nå. 10 kroner? Ja. Jamen, altså, det der slæve, som vi skal være noget som dur. Okay. Det der fra Arla. Godt, Svendsen, ja. Mens vi lige får fat i Carsten Hellmann fra LK, så tænker jeg bare lige en ting. Der er masser at snakke om, at Rigen nu er ved at blive helt tørlagt på grund af det her varme og varme vejr. Det vil også godt, at på en eller anden måde kan sætte sig ind i aktiemarkederne. Altså, der er vel jeg tænker måske, DSV kan få flere ordre på den baggrund, men så er der også Michael Friis Jørgensen, han nævnte lige for mig, at NKT, de sejler jo altså rigtig meget. De har en kæmpe fabrik i Køben. Præcis, så der bliver altså måske problemer med nogle varer, der ikke kan komme frem og tilbage. Er det noget, vi sådan skal være ops på her som investorer? Ja, det skal man jo altid, og der er jo også et andet forhold, vi slet ikke har talt om. Det er, i den her uge skulle der være, eller snart begynde, en række havnestrækker i England, for de vil have prisforhold, så det kan jo så forstyrre containerskibene lidt tid. Men det er jo der, så problemet er, fordi de skulle helst ramme nogle punkter tidsplan i andre havne, ikke? Men det er et... vi er lidt i problemer her, det er alvejen, men det er til overskud. Jeg mener, man skal have sejlene op og våge, men du skal ture. Altså, det er jo det der, men det kan ikke bare... Det er jo det, hvis man har en situation, hvor noget er klart, så kan du jo bare gøre det. Så er der ikke noget stort beslutning. Hvis du har en situation, der er uklar, så må man sige, jamen, så må vi træffe en beslutning. Tør vi det ene, eller tør vi det andet? Mm. Og der må jeg indrømme, jeg mener, at den der fred i Ukraine, jeg har sagt, den kommer i august, og det tror jeg sådan set også på, den kan nå at gøre. Der er jo kun 14 dage tilbage, eller 3 uger. Men den begynder altså at være der, fordi russerne begynder at få problemer. Nu fyrer de noget af en luftbase af, eller hvad for noget, og alt andet. Vent til den der store bro, de har til Krim, den begynder at falde. Dong, dong, dong, dong, dong. Mm. Hvis jeg var derovre, så ville jeg give ham sådan en over nakken, så den der bro, den der til Krim, han har bygget en bro, der er 23 km lang. Så er der lige et godt råd givet videre til Zelensky at komme i. Svendsen, tag dit headset på, for nu er vi nemlig kommet igennem til Carsten Hellmann fra LK, administrerende direktør. Godmorgen og velkommen til, Carsten. Ja, godmorgen til alle sammen. Jeg tænker, at humøret må være i top med det flotte regnskab, du lige har lagt på dagen her. I opjusteret for en uges tid siden, så vi vidste jo sådan set godt, at det så pænt ud. Vi kendte sådan overordnet set talversionen. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er for et kvartal, I har været igennem? Jo, så vi kom igennem det bedste kvartal nogensinde i LK's 100-års historie. Vi har 17% vækst i vores salg, faktisk 20% rapporteret og 123% vækst i vores overskud. Og det gør, at det er lidt svært at bevare pessimismen for resten af året, så derfor var vi nødt til at lave en opjustering. Jeg synes, at det, der er vigtigt, det er, I gav mig også lidt røg sidste gang, jeg var i nærklubben omkring første kvartal. Hvorfor sker der ikke noget i Europa, og er det nu corona, og hvad er det for noget, der er i gang her? Jeg vil bare sige, at det, der er sket her i anden kvartal, det er de ting, vi forventede, der ville ske, at folk begyndte at gå tilbage til lægen, og dem, der nu har brug for sådan en EpiPen-agtig ting, vores Jexpen, som får anafylaksechok, de har jo ikke været ude til fodboldkamp eller på restaurant eller til børnefødselsdage. Så Så de har måske ikke lige tænkt over, at de skulle genforny deres recepter. Og det var det, vi regnede med, og det er det, der er sket nu. Så vores tekst vokser, vores tabletter går rigtig godt, Europa går godt. Og så det, vi har arbejdet på nogle år nu, det var, at ALK skulle ikke være det, vi kalder en one-trick pony på nudansk. Altså, vi har én ting, der skal lykkes. Det skal være USA, eller det skal være tabletterne. Det skal være alle markeder, alle regioner, alle produkter. Og det er det, vi begynder at se nu. Det er jo både vores gamle produkter, de nye produkter. Det er alle regioner, der vokser godt nu. Og det er det momentum, man skal. Man skal huske, at man har en bil, og den kører stærkt, så kommer den hurtigt igennem sanddyngen. Hvis der er problemer, kører den langsomt, sidder den fast. Mm. Så det, vi arbejder på, som begynder at ske nu, det er, at vi begynder at få det her momentum, hvor ALK generelt set går godt. Og det er det, vi ser nu. 17% vækst i kvartalet, det skal vi kun være glade for. Ja, det kan man ikke andet end at klappe af. Men Carsten, du ved godt, det er vores job at give dig lidt råd en gang imellem. Det skal du ikke tage dig af. Vi giver dig også gerne ros, når det går godt. Og når jeg taler med analytikere derude i det ganske danske land, så bruger de altså også ord som stabil og langsigtet omsætningsvækst. Altså, jeg synes, der bliver talt rigtig pænt om jeres selskaber, men det lyder til, at I har fået hele forretningen til at vokse stort i det her kvartal. Der er ikke noget særligt, der har trukket op, eller hvad? Jo, altså vores tabletter i Europa trækker op, fordi det dels er et stort salg, vi har, men også fordi de vokser meget. Men så har Jex trukket lidt op, som er den kom tilbage, som vi regnede med, og så har vi nogle områder i USA, der også begynder at gå godt. Og selvom man måske traditionelt tænker, jamen Europa er ligesom det gamle, og nu skal det over i de nye Kina og nye USA, så skal vi bare huske, at Europa for ALK er jo kun Tyskland og Frankrig og Norden. Altså, vi er jo slet ikke i England endnu, vi er slet ikke i Sydeuropa endnu, vi er lige startet op i Østeuropa. Så vi har kæmpe potentiale stadigvæk, også i Europa. Og det er det, jeg har prøvet at sige nogle gange, det er, at hele organisationen jeg arbejder på, at ALK skal ikke være sådan noget med, vores kvartaler, vores år afhænger af, om der falder en appelsin i turbanen, eller der er et eller andet, der ligger et eller andet sted. Vi skal være en stabil selskab med et højt momentum. Og når man så samtidig tænker på, at de her resultater, vi tror, vi når 16% EBIT nu i det her kvartal, og I kan godt huske, hvor vi kom fra, der fik jeg så også røg, da den var negativ selvfølgelig. Men det, vi skal huske, det er, at samtidig med, at vi har de her tal, finansierer vi altså også et fuldt peanut-projektprogram. Mm. Vi finansierer 2 nye penge til det amerikanske marked. Vi investerer meget mere, end vi regner med i Kina, fordi at vi kan se, at vi kan vokse over 40% bare på de gamle produkter, og vi kan fremrykke vores tabletter i Kina. Så jeg synes, at ALK skal man ikke bare se på, at nu kommer det måske noget godt i tredje kvartal, skal købe og sælge en aktie. Det jeg synes jeg, at selskab, som jeg håber, når jeg bliver rigtig gammel, at jeg kan kigge tilbage på og sige, at det her er en af de store danske selskaber, som bliver ved med at gøre det godt. Fordi potentialet er der. Mit største job nu sammen med vores CFO, Søren Jelert og resten af teamet, det er jo at sikre, at vi bruger pengene de rigtige steder. Vi ikke bruger for meget der, hvor vi skulle bruge mindre for hurtigt, eller vi bruger for lidt der, hvor vi skulle bruge meget mere, meget hurtigere. Mm. Og det er hele tiden den ting, vi sidder med. Så vi har trukket os ud af nogle markeder her i anden kvartal for at gå ind og gøre mere i andre markeder. Og sådan er det, vi skal gøre, når vi kun er den her størrelse, vi er nu på 4,5 milliarder i omsætning, indtil vi kommer op og bliver meget større. Men så Carsten, nu nævner du altså flere ting. Altså både 2 nye pinde, du nævner Kina, du nævner også peanutallergi, som I vil sætte ind over for. Og så er der også det her med husstøvmider, som vi også har været omkring adskillige gange her i Millionærklubben. Det er også et område, som I går ind på. Hvad er tidsperspektiverne i alt det her? Ja, vi er i husstøvmider nu, og det går rigtig godt, og vi har lanceret en trætablet, Tulasak, som er nok det hurtigst voksende produkt, vi har PT især i Tyskland. Det er en tablet, hvis du har birkenpollen eller træpollenallergi, og de feedback, vi får fra patienter og læger at gøre, at det jeg tror, det har taget 8 market share points, som hedder markedsandele i Tyskland alene, det her produkt. Så vi har sådan lidt lanceret hele vores portefølje af de her tabletter nu, og nu skal vi bare blive ved med at gøre mere. Mm. Og vi skal gøre det rigtige, og vi skal gøre det rigtige tempo. Vi kommer også ind med Tulasak i Frankrig. Det er også på vej nu. Vi starter med tabletlanceringer og har ansat en ny direktør og ledelse i England, så begynder tabletterne også at komme ind i England. Sydeuropa er lidt mere kompliceret, fordi at de vil ikke rigtig give nogen pris for det, og så vil de gerne have, at man betaler dem en bøde, hvis man sælger for meget. Og det vil sige, at du sælger meget billigt, så får du det i nakken igen parallelt eksporteret, og så skal du give dem en pengepræmie for det. Mm. Så derfor er vi ikke så stærke. Det gør vi ikke rigtig noget i Italien og Spanien nu, men det skal vi, og kommer vi også til at gøre over tid. Og Carsten, Canada går rigtig godt, også hele porteføljen af produkter. Og USA vokser også godt, men det er selvfølgelig fra en lavere base på tabletterne, indtil vi får børneindikationen. Ja. Så det er egentlig skridt for skridt. Så da jeg er ked af det, jeg kan ikke lave en stor PhD-afdeling omkring det resultat her. Du skal være glad sådan en dag her, Carsten. Jeg har lovet at slippe dig her 25. Men bare lige til sidst, hvis jeg må stille et sidste spørgsmål. Altså, er der slet ikke nogen hår i suppen ude hos ALK? Der er masser af hår i suppen i verden i dag. Det er et bøvlet liv, vi alle sammen lever, både i forretning og måske også nogle private, ikke? Altså, det er svært med leverancer, der er krig og få container ud af Kina. Så vi har masser af teams i ALK, der virkelig, virkelig dribler med fodbold rundt om de her store sten, ikke? For at finde ud af, hvad vi gør nu. Men generelt set kan man sige, at ALK er ved at nå det hen, hvor vi håbede, det skulle lande. Og det var, at det var ikke én ting. Man skulle ikke vente på én ting, der skete. Nu er det både det gamle produkt, det er vores pinde, det er vores Violent Illusions i USA. Der er nye markeder, der er i gang at komme op nu, og vi har stadig masser af nye markeder, vi ikke har dyrket op endnu. Mm. Således vi kan holde det her vækstmomentum. Og så er det jo klart, at når der er corona, som der var hele første kvartal, som vi kunne se, folk gik ud til lægen, så kan det ikke blive orienteret. Hår i suppen kan også være, jeg tror faktisk godt, vi kunne have gjort det bedre, hvis der ikke havde været corona i første kvartal, fordi at så kommer der en ordentlig efterslæb af patienter, der ikke blev behandlet, så nu står i kø for at komme til lægen. Og jeg håber selvfølgelig ikke, at der kommer nogle store krav fra myndigheder rundt omkring om, at farmaindustrien skal betale en masse tilbage til ekstra for deres i rabatter, eller at der kommer stor corona igen til efteråret. Alt det er også noget bøvl, der kommer. Så det er jo ikke en lige linje eller nem verden, vi opererer i. Men jeg synes, at ALK og de medarbejdere, der er her, at vi ved godt, hvad vej vi skal gå, og vi går så hurtigt, vi kan. Ja, Carsten Hellmann, vi slipper dig der, men kæmpe stort tillykke med det flotte resultat. Jeg synes ikke, vi gav dig særlig meget røg i dag. Måske var det for lidt røg, vi må tale med dig det næste gang. Så må vi se, hvad det kan blive til. Rigtig god dag, og tillykke til dig og alle jeres medarbejdere derude. Ja, tusind tak. Så vi er altså Carsten Hellmann, administrerende direktør i ALK. Der er jo også et conference call 13.30, så hvis man vil klikke ind der, så kan man også ligesom følge med i, hvad der foregår. På det kan være, at der kommer noget nyt frem. Det gør der nogle gange på de der conference calls. Lars Svendsen, ja. ALK som investering, ja. Er det et godt sted at være? Ja, det mener jeg. Jeg har jo min stambeholdning. Jeg havde også en løsbeholdning, som jeg solgte på 200, et eller andet, lige over 200. Men hvad hedder det? Ja, det er det. Men det er jo bare, man er bare klar, at det er altså en langsigtsaktie. Jeg ser jo også nogle gange, at det er jo en ny Novo, for den måde, sådan strukturen, de laver sådan lidt, som Novo var i gamle dage, da de inden gensplejsningen kom til dem. Men det er det, og det er, altså allergi er jo en ekstremt stor sygdom, og som jo er meget lav behandlingsgrad på, og så er det jo, at den her husstøvmøde, det bliver. Altså formentlig, nu slynger jeg noget ud, som de så kan grine af og afkræfte, jeg ved ikke mere, men de bliver formentlig om 15 år, halvdelen af deres salg, der skal være der. Mm. Sådan noget lignende, det er 20 som blag, men det er sådan noget, det er virkelig et produkt, som kan noget, fordi det er det samme alle vejen i verden, og det er voldsomt format, og jo mere vi lever ind og alt det der, jo mere bliver vi jo påvirket af sådan noget. Men det er i, man er bare klar over, at det er altså køb i dag, læg ned i skuffen, og du skal have den om 5 år, om 10 år, om 15 år. Det er sådan en, det er ikke en, hvor du så du køber i dag, og den skal nok i 200 om til jul, ikke? Altså den skal nok deroppe af, men et eller andet, men altså, det er ikke sådan en fyr, men det er en, og mange mennesker vil jo gerne have i virkeligheden, hvis du sad sådan med hånden på hjertet og siger, hvad vil du gerne have i din portefølje, hvis du er et fornuftigt menneske? Jamen, så vil du jo gerne have en langsigtsvinder. Mm. Og der mener jeg, at han er en af dem, som kan bruges. Ja. Okay, så der, altså, ja, det lyder også til, at der er masser af marked, de skal ud og erobre nu, Lars Svendsen, så hvis de får hul på det, så er det jo bare en vej, og det er op. Ja, og i det hele tiden, USA er jo lavt på grund af den der struktur, de har med læger og alt det der, og det har de ikke rigtig fået knækket endnu med at industrialisere allergibehandling. Ja. Fra allergi og til rengøring, nu skal det handle om ISS, og vi har fået Johannes Møller med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Johannes. Godmorgen, Bolig. Porteføljeforvalter og stifter af MW Compounders. Johannes, du har lovet at tage os omkring ISS-regnskabet, som også er landet her til morgen. Hvad bider du mærke i? Jamen, jeg tror, jeg har det lidt ligesom sådan en lille dreng, som lægger fire store ønsker og skriver fire store ønsker på ønskesedlen, og ikke rigtig ved, om forældrene har råd til det. Og så pakker man gaverne op der under juletræet, så er alle fire ønsker, de er opfyldt. Oh. Altså, der var sådan set alt det, vi kunne have håbet på. Der var en ret pæn organisk omsætningsvækst. Så var der en betydelig fremgang af indtjeningsmarginen. Og de kom med en opjustering, altså hævede deres forventninger til, hvor mange penge de regner med at tjene i år, hvor meget de regner med at vokse. Og så siger de, at vi er næsten i mål med vores strategiplan, så derfor holder vi en kapitalmarkedsdag i november, hvor vi kommer med nogle nye finansielle målsætninger. Okay, så kan vi vide helt præcis nu, hvad det er, det handler om? Altså, skal vi vente helt til november for at sådan beslutte, om vi sådan er helt inde på den her aktie, eller hvad? Altså, vi er jo inde på den, men det er klart, der er jo et stort hængeparti, kan man sige. Det handler jo om, hvad skal de egentlig bruge deres penge til, når nu de kommer til at få normaliseret deres indtjening over de næste 4-5 kvartaler. Og der ved vi jo ikke endnu, om de kommer til at udbetale en betydelig del til aktionærerne, eller om de vil igen gå i gang med at lave opkøb. Og vi håber selvfølgelig, det er det første, men det kan vi jo først vide, når de kommer med den her kapitalmarkedsdag til november. Hvorfor er I ikke vild med opkøb? Det er, fordi ISS har desværre en ret dårlig track record for at lave opkøb. Altså, de har brugt rigtig mange penge på at købe op, og så har de mange af selskaberne har de solgt igen efter nogle år, og det har destrueret stor værdi for aktionærerne. Så hele den der mølle der skulle vi meget gerne have sat en stopper for. Mm, men nu er der jo en ny mand på broen, trods alt Johannes Jakob Aab Andersen, som jo altså ser ud til at klare det rigtig godt derude. Det kan jo være, at han er bedre til at købe op end forgængeren. Ja, det kan også bare være, at han er mere grådig. Altså, han har jo selv købt en hel masse aktier, og Jakob Aab Andersen er jo gammel finansmand, og vi ved, at han har styr på, hvordan regnemaskinen den fungerer. Så vi har sådan set stor tillid til, at han gerne vil tjene nogle penge på hans aktier. Og hvis han skal tjene nogle penge på sin aktie, så bliver han nødt til at stoppe med de der opkøb, fordi jeg tror ikke, at aktiemarkedet kommer til at belønne ham, hvis han sætter gang i opkøbsmaskinen igen. Så eventuelle penge på hans kistebund, dem vil du gerne have ud som udbytter i stedet for, kan jeg høre? Ja, det kunne vi rigtig godt tænke os. Altså, der er jo for eksempel et engelsk selskab, som hedder Compass Group, som laver mest sådan noget catering, men ellers samme forretningsmodel som ISS. Og de har igennem mange år kørt en model, hvor de har sendt det overskud ud til aktionærerne, og det har været en rigtig god rejse at være med på som aktionær. Mm. Og Johannes, nu har I jo altså den her aktie liggende i jeres portefølje, og det må jo betyde, at I mener, at det er en compound-aktie. Kan du ikke lige tage os omkring, hvorfor I mener lige præcis det? Altså, vi har nogle sådan finansielle ting, vi kigger efter for at finde ud af, om en aktie er en compounder. Der skal være en eller anden form for organisk omsætningsvækst. Der skal være et godt afkast på investeret kapital. Og de to ting, de er sådan set ved at være på plads med ISS, baseret på den opjustering, de er kommet med, og den kan man sige, recovery, de har lavet oven på corona. Og det, der så mangler, det er det sidste, det er det her med kapitalallokering. Altså, hvad bruger de pengene til, når året er gået? Laver de opkøb, eller sender de dem ud til aktionærerne? Og det er sådan set stadigvæk et spørgsmålstegn. Vi har ikke fået en udmelding fra selskabet, men vi har et håb og en tro og en sandsynlig vurdering af, at de kommer til at sende penge ud til aktionærerne. Mm. Lars Svendsen, ja. Der var jo en årrække, hvor du var ret træt af ISS. Ja, og det var jo nok dengang, hvor Jeff Gravenhorst han var CEO. Man kan vel nærmest sige en menneskealder. Ja, det kan man vel godt sige. Er du begejstret nu, ligesom nej, Johannes, nej, eller hvad tænker nej, du om det her? Nej, jeg mener, at de er ikke ude af skoven endnu. De skal jo have løftet deres overskudsgrad op med 2 point til mindst, for at det er shipshape. Og de har jo også det problem, at de underholder jo i virkeligheden kreditorerne. Altså, de er jo en forgældet butik. Så altså, det, de skal bruge penge på, det er at betale gæld af. De har 12 milliarder plus en masse. Det er jo en god koncernvirksomhed, hvor deres forpligtelser på kontrakter er meget høj. Skal man huske, derfor så, det er jo ligesom i Vestas, de skal jo også kunne stille garantier for, at de kan levere møller for 20 milliarder euro, ikke? Så ved jeg, det er jo ikke bare med at sige, at jeg har fået en ordre, så kommer og knæder noget op om 3-4 år, så må du jo komme med en garanti, ikke? Mm. Det er jo ligesom deres eksponering. Og de andre her skal jo også kunne levere de der servicekontrakter, de har indgået af, hvor den svage, det er jo den der stadigvæk, Deutsche Telekom, som tilsyneladende ligger og halter stadigvæk, men de siger, at den går i nul, når året er gået. Og det er jo der, hvor de har fået ryddet op på det på hylderne også, med at de fik forsvarsaftalen væk, ikke? Og det var det, og de betalte også nogle penge, 400 millioner, og stod der noget om, at der røg ud. Men nej, han er ikke ude af skoven nu, men jeg tror, han er på den rigtige vej. Jeg synes ikke, at den passer ikke til mit temperament på hvad pengene er, ikke? Og i gamle dage havde de jo netop den der, som I snakker om model med at udlodde stort udbytte, altså de betalte jo, skulle jo betale 7% kroner i udbytte, hvad der var for noget. Ja. Det var der, derfor, de gik på børsen, det lukkede de, og alle tosserne, de troede på det, ikke? Og hurra, hurra, sagde alle bankerne, ikke? Undskyld. Men det blev ikke samlet op af Lars Hansen, kan jeg høre. Ikke, de var oppe i 350 i kurs nu. Johannes, så, det den her gæld, som Lars Hansen, han taler om, er det ikke noget, der bekymrer dig en smule? Nu ser vi måske ind i et scenarie med stigende renter også. Altså, de er jo faktisk her ved udgangen af første halvår, at de jo sådan set på plads med de ting, de havde sagt, at de ville have gæld ned på 3 gange overskuddet før afskrivninger og renter. Så vi mener egentlig, at gælden er på plads nu. Om vi begynder at få et udbytte allerede ved det her regnskabsår, eller kommer til at vente et år, det må vi så stadigvæk lige vente og se. Men jeg er ikke bekymret for gælden. Men jeg vil også give lav ret i, at det jo ikke er sådan, kan man sige, regnskabet for første halvår, der er særlig prangende, fordi 2,6% margin er jo ikke noget at skrive hjem om. Men det er mere det her med, at de også har lavet 2 opjusteringer nu, så det viser jo, at de har styr på forretningen. Og hvis man regner baglæns på deres opjusterede forventninger, jamen så kommer de sandsynligvis ud af året med en overskudsgrad på 4,5% i andet halvår. Så det er jo ligesom den momentum, der er i forretningen, vi godt kan lide, og så det, at de opjusterer, det gør jo også, at man har tillid til de ting, de siger. Det er jo ikke bare sådan et eller andet målsætning, de kommer ud med, som de så bliver nødt til at trække i land et kvartal efter. Men Johannes, du har gået lidt tidligt ind, ikke? Du har jo købt på, var det 120 eller sådan noget, ikke? Var ikke der? Du har gået lidt tidligt ind i den. Kan vi ikke sige det? Jo, altså, men det er også, fordi vi kender selskabet. Ja, ja. Vi havde sådan set ret stor tillid til, at de kunne komme tilbage og lave 5% overskudsgrad. Ja. Fordi det har de altid gjort. Ja, ja. Og det er jo ikke noget nyt i sådan deres forretningsmodel. Det er jo det her med at tage ud og gøre rent og servere noget mad for nogle kunder. Mm. Men altså, balladen er jo det, og det er jo, jeg prøvede på at sige på en pæn måde, uden vi står og sviner folk til. I overvis, i 10'erne, 20'erne, skete der ikke noget ordentligt ISS på driftfronten. Det var finans. Få gælden ned, blive børsnoteret og alt det der. Ikke? Og det blev det jo så også. Men driften, det var jo ikke der, du brugte dine kræfter og gjorde noget nyt og fik dynamik og alt muligt andet. Og det hævner sig jo. Det er jo derfor, at ham her, han skal jo, den nye mand, han skal jo ligesom have det der til det, og nu er de jo færdige med at sælge ud af, hvad der skal sælges, ikke? Og så skal han jo der til at køre. Men altså, det er jo lidt at rette op på fortidens synder. Ja. Johannes, det lyder som, at du har tålmodigheden intakt, i hvert fald på ISS, og I holder fast i den. Jeg ved ikke, om I arbejder ikke sådan med konkrete kursmål, gør I det? Nej, det gør vi sådan set ikke, men altså vi har der er stadig et rigtig pænt upside i den efter vores vurdering. Okay. Og vi synes i hvert fald, at der er kommet en god mellemtid nu, og det er klart, at den er jo ikke et mål endnu, men de ting, vi kunne have håbet på, det ville være sket i selskabet efter et halvt år, det er i hvert fald, jeg synes, at vi kan sætte flueben ud for det hele. Lige denne her juleaften, hvor du har pakket gaven op, så er du glad, kan jeg høre. Johannes, ja. Inden vi slipper dig, så kunne jeg også bare tænke mig at høre dig sådan lidt mere generelt på markedet. Nu så vi altså ret voldsomme stigninger på de amerikanske markeder i går, og det har sådan set gået opad siden juni. Det kan godt være, der har været lidt et par dage, hvor det har været lidt svagt, men altså ikke desto mindre ser det ud som, at pilen har peget op her det seneste stykke tid. Er vi ude af de der svære tider på aktiemarkedet? Jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg har jo desværre en dårlig evne til at forudsige aktiemarkedet på kort sigt, men jeg vil da sige, at vi har fået lidt farve og kulør i kinderne her på kontoret igen. Både fordi det har været sommer, og fordi at priserne har rettet sig. Jeg tror, vores fond er kun nede godt 4% i år, så det er jo noget sjovere end dengang, at det så værst ud. Der tror jeg, vi var nede 18%. Ja. En stor del af det er selvfølgelig, fordi at vores amerikanske aktier har fået medvind på dollarsiden. Men ikke desto mindre, så lever vi jo i et kroneland, så jeg synes, vi humøret er i hvert fald steget her på kontoret. Om det så holder, det må tiden vise. Altså, vi ved i hvert fald, at kuløren fra solen sommer, den fortager sig ret hurtigt, men vi håber, at aktiekuløren den holder lidt længere. Præcis. Jeg vil bare sige til Johannes, vi er jo næsten i familie, men altså at lære i familie, så ved jeg det. Prøv at kigge på DFDS AP Møller. Fordi du vil jo ikke købe torm og sådan noget. Der er jo ikke noget, man kan se, hvad de akvisiserer det og alt det der. Men det kan du jo sige på Møller og DFDS. Prøv lige at kigge lidt på det der. Så er I altid for at finde sammen under kaffen, når I er til familiefester og snakker aften? Ja, vi mødes en gang om året, fordi Johannes er jo bror til min svigerdatter, så ved jeg det, men... Men jeg vil bare sige det for god ordens skyld, for hvis der er nogen, der er blodet og tykkere end vand. Men hvad hedder det? Men altså, prøv lige at kigge på de der rederier. Det er der, det sker i år. Johannes, og så skal du vurdere, det er ikke engang første gang, du har hørt det fra Lav. Ja. Er der noget spændende at hente i rederierne? Nej, men han har jo, jeg har jo faktisk haft den glæde ved at besøge Lav. Han har jo sådan nogle skibsmodeller stående i hans stue. Så han er jo virkelig en skibsentusiast. Er du det, når det gælder investeringer? Nej. Det er jeg ikke. Altså, shipping er jo dyrt, og man skal bruge en masse penge på at købe de der skibe, og det kan være, at det går rigtig godt, og så skovler man penge ind, og så kan der være 10 år, hvor man skal have penge med på arbejde hvert år. Så det er ikke lige... det er ikke der, vi har det store investeringstemperament, vil jeg sige. Fair nok. Men det er jo derfor, jeg siger, at det er FDS og AP Møller, fordi det er jo industri... transport, altså kald det, hvad du vil, ikke? Det er jo en transportsystem, vi driver, ikke? Altså. Ja, det synes jeg i hvert fald, det er FDS, de gør. Det er AP Møller, der er min kærlighed ikke så varm. Det er FDS, ville jeg nok godt kunne overtales til at kigge på, hvis der var en, der tvang mig at sætte sig oven på mig. Ja, det skal du gøre. Ja, ja. Johannes, vi slipper dig der. Du må ud i solen og bevare den der røde kinderfarve, du har fået, og forhåbentlig kan du også bevare det gode humør på aktiemarkedet. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det er fint. Tak for det. Hej du. Hej hej. Så vi er altså Johannes Møller om ISS. Johannes Møller, som er fra MW Compounders. Og Svendsen, om det, så skal vi også tale om Novo Simonsen. Lad os lige tage sådan en midtvejs, jeg vil lige sige en midtvejskrise. Det er det jo ikke forhåbentlig. Hvad sker der ude på aktiemarkedet? Ja, nu jeg skal jo lige tilbage på markedet, men det skulle jo ligge meget godt, men det gør det sådan set også. Jamen, det gør det jo også. Altså, ja, det ligger lidt positivt i Europa. Tyskland er op med 0,3, ikke? Og der kommer jo altså også nogle spændende regnskaber i Tyskland. Ja, der er jo kommet nogle. Jeg kan jo så lige kun udtale mig om det, jeg har set, og det var jo ThyssenKrupp, som jeg også selv har, og de nedjusterede jo egentlig med og sagde, deres overskud, som skulle have været ramt cirka 1 milliard euro, vil blive nu et højt 3-cifret millionbeløb. Så det er jo uklart, men altså de 20% ned er det vel. De siger, det er, og omsætningen er heller ikke så god, og de nedskriver også noget på deres stål, med ståltægter, som de jo egentlig gerne ville sælge eller indgå et samarbejde om, og det er jo ikke rigtig sket heller, men ja, det er tysker så lang tid om. Det Wesel Schmidt skal jo snart overtage det her. De har købt for over et år siden det her med at lave maskiner til miner og sådan noget, men de er altså forfærdelig lang tid om det at finde på noget, men de rider ikke den dag, de sadler, men så det var ikke nogen katastrofe, men han var en lille smule ned. Så havde vi jo E.ON i går, som egentlig var interessant, fordi han laver jo, er jo i energi, men han er jo også i Danmark, E.ON. Altså men, sådan Ørsted pangang? Ja, men forstå på den måde, at de har jo, er jo, kan man sige, handel og distribution af strøm og gas. De ejer ikke selv længere kraftværker, det har de solgt til RWE, og noget af det røget over det, der forfærdelige selskab, der er Uniper, eller hvad er ikke det, der hedder det jo. Der er gået halvvejs Rabundus som Fortum fra Finland, ja. Og har måttet have statshjælp og sådan noget. Uniper, som er italiensk. Nej, er det ikke Uniper, det hedder? Det her med vindmøller-selskabet nede i Tyskland. Det er ham der måtte få. Er ikke det, han hedder? Nå, det er måske mig, der tager fejl, Lars Svendsen. Nå, beklager. Ja, det er altid det der navn, men hvad hedder det? Så han er han er distributionsforetagende. Og det er jo, hvad hedder det... det hedder Uniper, det hedder ikke Uniper. Nej, men altså, vi taler om det samme, det er bare mig, der står og forvirrer dig. Undskyld, nej, det er tysk. Mig, der sagde Uniper, det hedder Uniper, og nu er den nede i K7, og den har været i 46, tror jeg engang. Hold, nu kan vi tænke engang. De der tosser, der købte grønne investeringer nu til 46, fordi hurra, hurra, og så er det lange, og vi bygger en vindmølle til. Nå, men Svendsen, RWE nævnte du lige, som også skulle være regnskabsaktuelle. Ja, det ved jeg ikke, om det er. Men han overtog jo kraftværkerne, altså selv produktionssystemet, og det er jo det, der nu i øjeblikket er penge i, kan du sige. Men faktisk, E.ON klarede sig godt. Jeg solgte E.ON allerede. Vi havde den i vores hjemmeportefølje i verdensfirmaet som sådan en sikker aktie. Jeg solgte den allerede dengang her omkring 1. december, fordi der var jo uler og mosen med alt det her energipris, der røg og gurkesøder. Jeg kunne ikke svare dig på det, men det er så stort et firma. Det er simpelthen generaldirektør og sådan noget. Og 100.000 ansatte, og vi holder møder og en konference, og så kan vi tale på, om er der problemer over i afdelingen, ser vi på sidst på året. Altså, så jeg tænker, det her, hvis alt det der gasvandvid, og det, det går, kommer han i klemme i, så jeg solgte den der, men det var på 10, så det er jo så okay, eller på 12 var det faktisk, men, og nu ligger han et eller andet 9. Men Eon er jo ikke, altså, men de er så sluppet, kost 9,3, ja, det er omkring. Han er jo så sluppet levende omkring det. Mm. Så det er altså meget blandet udvikling, vi har i tingene. Det må man sige, Lars Svendsen. Og ja, altså, vi hopper fra tue til tue, ja. i den her udsendelse. Det er, fordi det vælter ind med regnskaber. Vi prøver ligesom at få overblik over dem alle sammen. Den anden dag, der nævnte du også et spændende selskab, som vores lytter bemærkede, Exmar, E-X-M-A-R. Ja. Den steg ret kraftigt lige efter. Den er steget 60% her på de sidste 5 dage. Ved vi, hvad der sker? Nej, andet end jeg var så inde bagefter og kiggede på den anden nede. Jeg var så haft med halvt års tid eller andet, men det var, at de er sådan lidt tilbagelænet med, fordi det er ikke så stor en aktie, men de vil først komme med halvårsregnskab i en gang i september. Mm. Men altså, alle de der felt, de er i, skulle faktisk gå godt, og de er bare sådan lidt rodet, og så er de inden for, altså så er LPG, ligesom BW og Avance gør, men det er, de store der, de sejler med 80.000 kubikmeter, men han ligger på 40.000 kubikmeter. Det er sådan lidt, det er faktisk et godt segment, men det er sådan de største distributionsskib, kunne man sige, og hvis der bliver meget røg med alt det her gas i efteråret, eller over vinteren, hvis man forestiller, at alt det her ruller videre, så bliver der jo så meget brug for LPG, fordi det er svært at producere mere og mere sjælgas, og det gør amerikanerne, de hiver op alt, hvad de kan. Men det andet er, at LPG er jo meget mere håndterbart end ligesom man har en gasflaske derhjemme, ikke? Det er jo det, der er der, end det er på naturgas. Og så vil en masse virksomheder gøre det. Blandt andet har ham her allerede skov med biomar og alt det der fiskefoder. Han er begyndt at bruge LPG, for han ikke vil være klemt af det der naturgas. Og Svendsen, nu bærer dig op til endnu en ny tue, for nu skal det handle om Novozymes. Vi har fået Per Fogh med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Per. Godmorgen. Aktieanalytiker hos Sydbank. Per, telekonferencen er lige afsluttet, og du sagde, I kan simpelthen ikke ringe før 9.45, for jeg skal altså lige lytte til det sidste. Kan du ikke sætte os ind i, hvad der foregik på den telekonference, og hvad dit første indtryk er af regnskabet? Jo, men sådan helt overordnet, så var der god stemning på telekonferencen. Det må man jo sige, med den læsning, der har været i andet kvartalsregnskabet, så er det også overordnet positivt for Novozymes, der leverer et rigtig stærkt andet kvartal, også bedre end forventet. Og jo så i den omgang også opjusterer både forventningerne til væksten og til indtjeningen. Så på den måde en meget opløftende stemning fra Novozymes, meget som et eller andet sted godt kan forstå. Ja, og ikke de helt store kritiske spørgsmål fra jer? Jo, der er selvfølgelig altid lidt spørgsmål omkring inflation, råvareprisstigninger, hvordan håndterer vi dem, og hvordan har de tænkt sig ligesom at modvirke mange af de her effekter. Og det er jo svaret, det er jo prisjusteringer. Og det må man også sige, at de har fået indført her i første halvår, og det er også noget af det, vi forventer, der skal ske i anden halvår, for ligesom at kunne modvirke mange af de her modvind, som de jo har, og som alle andre selskaber ender steder også oplever lige pt. Med de her lidt ureagerlige inflationstal og så videre, vi ser. Og det er jo det pricing power, vi har stået og snakket om ganske lang tid her i vores program. Per, har de den pricing power? Altså, kan de komme igennem med at sætte priserne op derude? Ja, det ser det ud til, at de lykkes rigtig godt med. Man kan sige, at enzymer udgør og som oftest også en relativt lille andel af sådan det samlede omkostning ved at lave de produkter, som vi leverer enzymer til. Så en prisjustering på enzymerne vil nok ikke være det, der gør alle varerne væsentligt dyrere. Der har vi mange andre ting, som udgør en væsentligt større del af den samlede produktionsomkostning. Så de har mulighed for ligesom at få væltet mange af de her råvareprisstigninger og inflation og så videre over på kunderne. Mm. Og det har vi i hvert fald set lykkes med her i første halvår, og det forventer jeg også ind i anden halvår. Per, der har jo altså tidligere været lidt problemer. Jeg tror, det var vaskemidlerne, som de havde sådan lidt problemer med. Det hang lidt i bremserne lige præcis i det forretningsområde. Er der kommet styr på det så? Det er stadigvæk et af de områder, hvor der er lavest vækst, men det er jo heller ikke det område, de ligesom har strategisk fokus på længere. De er skiftet til at blive sådan lidt mere bio-vendt, og ikke så meget af det her gammeldags stempel om vaskemidler. Men ja, væksten i andet kvartal er faktisk også bedre, end man et eller andet sted har regnet med, særligt drevet af emerging markets og Asien, hvor penetreringen af enzymer i vaskemidler, jamen det går fremad. Og det er positivt, for det er noget af det, der helt sikkert skal være med til at drive væksten i de kommende år i den del af forretningen også. Men det er stadigvæk den, hvad kan man sige, stenen om skoen i Novozymes, sådan rent vækstmæssigt, det er ikke højvækstområdet, og det skal det heller ikke være. Mm. Der har de investeret i nogle af de andre segmenter, som skal levere væksten. Ja, hvad er det for nogle segmenter så? Ja, men det er blandt andet bioenergy, og så er det human health, der skal levere væksten fremadrettet. Og det er også noget af det, der leverer her i anden kvartal. Særligt bioenergy leverer jo en organisk vækst på 19% i kvartalet, ikke at fortsætte den her genetablering efter covid-19-lukningerne, særligt i USA, hvor flere biler på vejene også betyder mere behov for bioethanol til benzin. Men så faktisk også i Latinamerika, hvor man har fået sig etableret rigtig stærkt dernede i bioethanolproduktionen baseret på majs. Og det er noget af det, der også bidrager til væksten. Og så har man også det her human health, som leverer rigtig stærkt, hvor man begynder at have noget fokus på sådan sunde enzymer til blandt andet fordøjelsessystemer osv. Lars Hansen? Jamen, det er jo stort. Det er jo ligesom Christian Hansen jo vist. Altså, det der probiotika. Ja, det er lige noget. Det er jo noget, der er stort. Ja. Men det der med bioenergi, ja, det har jo været noget svingende affære. Men balladen er jo også det, at nu er altså, de afhænger jo også, de står jo med, på den ene side, så har de olieprisen, ikke? Og på den anden side, så har de priserne på de råvarer, som de bruger, og det er jo så primært majs, som vi snakker om, og maniok tror også, de bruger dernede i Latinamerika, men hvad hedder det? Det er jo lidt der balladen, når du siger, der har de ligesom haft et fordel af, at nu er, så vidt jeg forstår det, er priserne på landbrugsafgrøder jo faldet. Men ser de nu om det, hvordan de driver det der, om de kommer i klemme, og når de... Lige nu har de det vist meget godt, men de kan hurtigt komme i klemme igen jo. Ja, det kan de, men der er også det med enzymer. Det kan jo blandt andet også være med til at effektivisere produktionen og bringe omkostninger ned, hvis man har stigende råvarepriser andre steder, i og med at man så erstatter nogle af de råvarer med enzymer, og på den måde gør ens produkter lidt anderledes sammensættet. Så på den måde, der er fordel ulemper i forhold til prisstigninger, fald på råvarepriserne. Men det er klart, at særligt inden for bioenergi, som jo også henvender sig meget i forhold til olieprisen, men der vil det være positivt, men ved at falde, man vil have faldet oliepris. Og på den måde kan man, hvad man siger, øge produktionen af også bioenergi. Men Per, nu står vi altså i en verden, hvor der er utrolig meget usikkerhed, også fremadrettet, og der er altså måske mere usikkerhed, end der har været igennem mange år. Hvordan er holdet sat rigtigt sammen? Altså, har du tillid til, at ledelsen ude i Novozymes, at de er de rigtige folk til at føre selskab igennem den her meget svære tid, som vi er i? Ja, de har i hvert fald leveret rigtig stærkt de seneste kvartal, og også bedre end hvad markedet et eller andet sted havde turde håbe på. Selvfølgelig har der også været nogle sådan generelle tendenser, som har talt deres vej i forhold til det, men man må også sige, at de områder, de har valgt sådan strategisk at have fokus på, det er også nogle af de områder, der virkelig leverer. Så på den måde, der kan man jo sige, der har de i hvert fald truffet de rigtige beslutninger indtil videre. Så det er jo positivt. Men man må også sige, at med den nye vækstprognose, som de har fremadrettet resten af året her på 6-8%, jamen det er jo altså under det, som man har leveret i første halvår, der har man leveret 10%, ikke? Så der er længe tvivl om, at de ser også ind i et andet halvår, hvor der kan være mange makroøkonomiske effekter på salget. Og man ser også forbrugerne begynde at downtrade, som det hedder, altså simpelthen købe billigere produkter, købe lavkvalitetsprodukter, for at simpelthen at spare på kronerne. Og det er ikke altid godt for Novozymes, med at de typisk er repræsenteret i de lidt dyrere produkter, hvor enzymer har en større præsent. Må jeg lige spørge om noget? Nu undskyld, jeg afbryder. Men det er den der nye fabrik, de har over i Amerika, og skal lave noget bioprotein, sådan noget menneskeføde der. Det er jo noget, der kan noget, hvis det for alvor kommer til at rulle. Sagde de noget om det? Ja, de har jo den her eksklusive aftale med en kunde, som de samarbejder om at opføre den her produktionsfacilitet til dinet og til proteiner til plantebaseret fødevare. Og det er da helt sikkert noget, der kan blive spændende på længere sigt, hvis det er det, der vinder frem. Og det må man jo sige, det har gjort i de seneste år. Der har der virkelig været fokus på hele den her plantebaserede fødevare, og for at vi som kan løse en potentiel fødevarekrise, jamen, så vil der skulle være flere af de her plantebaserede fødevare. Så det er da potentiale, men det er stadigvæk på et meget tidligt stadie. De var ikke fremme med nogle nye store... Nej, der var ikke sådan de helt store nye ting omkring det. Og Per, inden regnskabet landet, der havde du en salgsanbefaling på Novozymes, og nu ved jeg godt, du skal selvfølgelig have lov til at kigge igennem og tænke og gøre dig en masse analyser, før du ligesom kommer ud med det nye. Men jeg vil bare, og jeg ved godt, du heller ikke afslører det her for mig, hvad du har tænkt at gøre med det, men altså, er der elementer, som gør, at noget, du slet ikke havde set, eller sådan kom helt bag på dig her i det her regnskab? Der er helt sikkert nogle segmenter, som rent vækstmæssigt lander noget højere end det, jeg havde regnet med. Man må så også sige, at der er noget med noget timing, og der er sådan lidt forskellige ting, som gør, at der kan være forskellige årsager til, at de leverer en stærkere vækst, end jeg havde regnet med. Så i gengæld så Food Beverages Human Health, som leverer også, altså deres virkelig store sådan, hvad kan man sige, væksthåb fremadrettet, det leverer altså lavere, end hvad jeg havde regnet med, også en del her i andet kvartal, drevet af, eller det skal i hvert fald ses i lyset, et meget svært sammenligningsgrundlag i forhold til sidste år, hvor de virkelig leverer en høj vækst. Men ja, som sagt, så kan jeg jo selvfølgelig ikke sige her, hvad jeg kommer til at gøre med min anbefaling. Det er noget, jeg lige skal sidde og tykke på. Jeg skal have vendt tallene i min model, og så skal der nok komme en anbefalingskonklusion i løbet af dagen. Jamen, det er fair nok. Vi holder øje med Sydbank.dk og ser, om vi kan lure, hvad du er nået frem til. Tusind tak, Per Fogh, fordi vi måtte forstyrre dig her på en travle onsdag, torsdag morgen. Så vi er altså Per Fogh, der er analytiker i Sydbank, og blandt andet sidder på Novozymes. Han sidder også på ISS og Netcompany og alle mulige andre, så han har vanvittigt travlt. Det kunne vi have taget ham det, jo. Ja, men altså, han havde ikke tid, for han skulle til telekonference. Anyway, Lars Svendsen... Men er det, han jo også siger, det er jo, at Novozymes er en fantastisk virksomhed, den er leden, og så du spørger, om de har de rigtige folk. Ja, det håber vi jo, fordi... Det er dem, der har de ledende folk, så hvis ikke de er det, så er det jo ikke så godt. Men det kan vi jo ikke bedømme. Hvordan vil du sidde og bedømme, om de har den rigtige mand til, eller det er jo så mange, men også til produkter. Det er jo fair nok at spørge, om han har tillid til dem. Jo, det kan man godt sige, men ja, det kan vi jo godt have ud fra, hvad de har præsteret, men problemet er jo bare, at aktien er så vanvittigt dyr. Og det er jo, altså, han har en interværdi på 43, og ja, børskursen er 450, ikke? Og de tjener 12 kroner på en aktie, så er P-koden 37, ikke? Eller 35, sådan noget. Det er jo det, der er problemet. Altså, det er fantastisk, og det er, jeg har jo selv sagt, det er en af de virksomheder, som har det største potentiale i forhold, altså blandt de 25 store, i forhold til, hvor de er i dag. Hvis du kigger frem, om skal jeg vurdere det om 50 år, når jeg ikke er der, men så er han nok den, der kan udvikle sig mest, men det er altså bare en meget, meget dyr aktie, det er ligesom ALK, ikke? Men altså, ville du også sætte et salgsskridt på din aktie, hvis du havde den? Ja, jeg forstår på den, og jeg har den ikke, fordi jeg synes, at den er... Jeg går hele tiden, men det er jo sådan, at så du sidder og siger, ja, så er du lige så stor idiot som de andre. Det er jo sin aktie, jeg i virkeligheden sidder og fisker efter. Ja. Jeg sidder jo og venter på en dag, at jeg kan købe den til 300. Ja. Men jeg vil ikke købe den til 450, fordi der er altså for langt hjem. Mindre sker et enormt boom, og det der biobrændstof der, det er jo et forbigående fænomen. Altså, når alle skal køre rundt i en elbil, hvad skal vi så bruge biosprit i, der putter ned, som i øvrigt er noget elendigt brændstof. Og over i USA, de der politikere ved idioter, så står ham her, Biden, det har I glemt, det har I ikke engang omtalt, og fortæller, at nu vil man forøge den andel, man må blande i af bioetanol i benzinen, så bliver der jo mere af det. Det er rigtigt, det gør der. Men problemet er jo mere at skaffe fødevarer, end det er at skaffe noget, vi kan få af i en bilmotor. Og så gør de det, så sidder han og holder for og svinger ud med armen og lader som om, nu har han reddet det hele. Det var, han stod og fik det rum med det i maj måned, tror jeg det var. Det var fuldstændig den der op. Det er der, den er galt. Lars Svendsen er ikke begejstret. Ved du hvad, vi hopper lige hurtigt videre, fordi vi skal lige nå et enkelt spørgsmål eller to, hvis vi kan det. Torm, der er rigtig mange lyttere, som gerne vil vide, hvad du mener om Torm nu. Blandt andet Frede, som siger, skal vi sælge Torm nu? Den er ved 140 kroner, som du sagde. Det var altså tidligere, du har nævnt de 140. Ja, 139,5. Ja. Ja, og jeg har jo så regnet på den igen, og jeg vil sige, regnskabet kommer den 18. Det er næste uge, bliver det fredag eller torsdag eller sådan noget. Der kommer de både fra Norden og fra ham. Og det er det, vi må vente og se på. Der er ikke noget, der tyder på, at den aktie bryder sammen. Altså det er jo der, hvor du kan sidde og sige, jamen, jeg kan godt regne frem til 170. Pareto fra Norge, som er fornuftige mennesker, var ude at sige 200 som mål, havde de. Men, analysehus, ja. Ja. Og der kan du så sige, som Børs Heller, ikke? Du kan jo sige om det, at det eneste er, hvis du har en aktie, som virker oppe i en spids, og så siger de, hold nu kæft, 140, bum, vi ryger ned, så kan jeg købe tilbage til kurs 100, ligesom jeg jo oplevede i GOGL, hvor jeg ikke fik solgt. Han har jo været oppe 150, og minus 5 kroner ud, altså 145, nu har vi været nede ved inde i 100. Det er jo lidt sjovt, hvis du kan lave sådan en, hvor jeg sprang ud, og så ikke er skabet eller noget, men, og så samler vi den op dernede. Men, hvad hedder det? Det tror jeg ikke på Torm. Du skal bare blive ombord, og så ser vi lige lidt på det, men altså, fordi den skal ligge et eller andet heroppe af, men om det bliver 150 eller 140 eller 200, det ved jeg ikke, men der er ingen grund til at være bange. Altså, det er jo det, jeg prøver bare at sige. Hvis du er bange for, at den styrer dig sammen i morgen, så skal du føle dig selv nu og sige tak for pengene, men det men er ikke noget. Men Svendsen, rykker du dit kursmål opad? Ja, det kan godt være, men jeg vil sige, at jeg er oppe, hvor jeg skal rebalancere, for jeg havde jo Torm her til, ikke? Og nu har jeg mere til. Og hvad hedder det? 170, det vil jeg ikke være bange for at gå efter, men nej, det har også en ende, jo. Ja, men, det har det. Det her, program, altså desværre også, fordi tiden er løbet fra os. Tak til Alex Brøndbjerg, der producerede dagens program. Tak til dig, Lars Svendsen, og tak til alle jer, der lyttede med i morgen. Er vi selvfølgelig tilbage, og der svarer vi på spørgsmål hele timen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.